A vonalban pedig Puzsé Róbert publicista. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Azt írta a közösségi oldalán, hogy aki látta, mi zajlik a Szőlő utcában, annak e hét vasárnapján a polgári ellenállás demonstrációján lesz a helye, hogy együtt üzenjük meg a hatalomnak, ez így nem megy tovább. Készülj advent harmadik vasárnapjára, és hozd el a koszorú harmadik gyertyáját a megnyomorított életekért. Egy nappal azután, hogy Magyar Péter pedig egy nagy tiltakozó menetet szervez a Karmelitához, nem gyengíti az egyik a másikat? Hát az lehetséges, de hát a sorrendiséget talán érdemes figyelembe venni. Tehát mi ezt a demonstrációt meghirdettük tegnap. Uh-huh. A Magyar Péter ma tette a bejelentését arra vonatkozóan, hogy szombaton a mi demonstrációnkat egy nappal megelőzően demonstrációt szervez. Meg nyilván ugye abból, hogy a Szőlő utcához tervezik az önök demonstrációját, abból az is következik, hogy eleve nem milliókra, 2 millió emberre számítottak, hanem nagy tömegre, de nem akarják azt, amit esetleg Magyar Péter megcélzott, hogy gyűjjenek össze sok tízezren, és mutassák meg a Karmelita lakójának. Nem gondolom, hogy ezek a rendezvények, ezek versengenek egymással, vagy hogy bármilyen módon kihívnák egymást, vagy egymás gyengítésének a szándékával zajlanának. És az, hogy erősítik gondolom, egymást, az is lehetséges? Hát azt mondom, a cél közös. Az elképzelés arra vonatkozom, hogy a magyar állam ne legyen állami gondozottak és fiatalkorú nevelőintézetiseknek a stricie, se az erőszak cselekmények elkövetője. Hát az erre vonatkozó céljaink közösek. Az erre vonatkozó tiltakozásunk közös. Mi egy méltóság teljes néma tiltakozó demonstrációt tervezünk a Szőlő utcába. Ez nem gondolom, hogy bármilyen módon konkurálna azzal a tömegdemonstrációval, amit Magyar Péter szervez. Mi elsősorban az intézeti spölyköknek akarunk egy üzenetet küldeni ezzel. Uh-huh. Egy szolidaritási demonstrációt. Puzsé Róbert néma marad, ez azt jelenti? Igen, nem lesznek felszólalóink egyáltalán. Hát pedig a hangjára sokan kíváncsiak, legalább egyedül szólaljon meg, és harsogja be a Szőlő utcát a hangja, elég messzire elhaladszik. Nem, ez most kifejezetten egy ilyen békés, egy ilyen emelkedett néma demonstráció akar lenni, és a helyzet az, hogy pont azt a pénzt, amivel támogatnak minket, azt Mécsesre, Fáklyára költjük, és a fennmaradó részt azt pedig átutaljuk a állami gondozott gyerekeket segítő alapítványnak. Uh-huh. Akkor most egy kicsit eltávolodva ettől a konkrét demonstrációtól, ami itt az elmúlt napokban kiderült a Szőlő utcáról, bár korábban is lehetett persze a dolgot lényegileg látni, vagy sok mindent megtudni belőle, de az elmúlt 3 napban biztos úgy zúdult rá mindenkire, ahogy azt senki nem várta, és eléggé meghökkentő és letaglózó volt. Az ön véleményén mennyit változtatott? Hát a véleményemen meg a rendszernek a mérlegén ez nem változtat semennyit. Ez csak egy újabb adalék abba a megítélésbe, ami azért most már kialakult a rendszerrel kapcsolatban, és azt gondolom, hogy akiben ez a megítélés és az erre vonatkozó ítélet nem született meg, az végignézhet még 10 vagy 15 ilyen videót, abban nem fog megszületni ennek a hatására. Itt inkább arról van szó, hogy az illiberális rendszer elkezdett egy ilyen tűzijátékszerű osztogatást. Az ország eladósításával, a jövő felélésével, a mai élő nemzedékek gyermekeinek a végleges adósságcsapdába hajtásával. És hát a helyzet az, hogy ezt a kifejezést, hogy tűzijáték, ezt a Tölgyesi Péter használta. A tűzijáték azt jelenti, hogy az ember lát egy felrobbanni egy piros rakétát, de mielőtt még visszatérhetne a testébe és a saját eszméletéhez, már lát egy kék rakétát, aztán egy sárgát, aztán egy zöldet, aztán egy lilát. És az élmény, a rakéták csattanása egyszerűen letaglózza az embert, és a hatása alatt tartja. És a Tölgyesi erről beszél, hogy mostantól kezdve az Orbán rendszer minden hétre tervez egy olyan hírt, egy olyan élményt, mint amilyen a múlt héten a 11%-os minimálbéremelés volt. Tehát ez egy olyan koncepció, ez a tűzijátékszerű osztogatás, hogy a magyar ember, amikor felemelné a fejét az élményből, és körbenézne a magyar valóságban, megint jön egy. És ez bizony elbizonytalanította az ellenzéki magyarokat. Elbizonytalanította a változásban reménykedőket, mert ők is tisztában vannak, és alig, hanem Tölgyesi sem véletlen aggódik. Tölgyesi maga is tisztában van azzal, hogy a magyar társadalom mennyire önző, mennyire könnyen felvásárolható. És hát igenis számolni kell azzal, hogy ami nagyon sok elitnek sikerült már, itt legitimitást vásárolni a jövő nemzedékek eladósításával, azt az Orbán rendszer is meg fogja kísérelni, és bizony benne van a pakliban, hogy sikerül, szóval a meccs az kétesélyes, és egyáltalán nem futott le. Ennek megfelelően most ez az élmény, ez a videó, meg az ehhez tartozó felháborodás most valahogy visszahozza ebből a kóvájgásból az ellenzéki magyarokat. Tehát ez most egy megerősítésül is szolgál, meg valamilyen értelemben most a zsigerek megint aktivizálódtak, most az idegrendszerek megint indulatba jöttek. Uh-huh. Annak a hatására, ami ott látható volt, hát az nagyon súlyos videó. Ez nagyon súlyos. Földön rúgdosós videó. De azért is kérdeztem. A döbbenetes, hogy ez egy 10 évvel ezelőtti videó. Hogy igen, azért is kérdeztem. Amikor ez az ember, ez a pedagógus, akiről beszélünk, még pszichológusként volt foglalkoztatva az intézetben. Igen. Pszichológusként ízlelgessük ezt, és vessük össze a látottakkal. Igen. Tehát egészen letaglózó. Ezért is kérdeztem, hogy az elmúlt napok látható és megtudható eseményei mennyiben változtatták meg a véleményét, és azért is, mert letaglózó, mert mindenki számára döbbenetes lehetett, amit látott, és az ember azt gondolta volna, hogy amikor ezt a volt Szőlő utcai igazgatót, nem akit láttunk, hanem a főnökét, ezt a Juhász Péter Pált májusban letartóztatták, akkor az ember úgy gondolta volna, hogy na jó, hát akkor a hatóságok léptek, bár sok minden feljelentés volt évekkel ezelőtt meg panasz ellene, de most már léptek, nyilván mindent tudnak, akkor még ki is ugrott a semmiből Tuzson Bence igazságügyminiszter, amikor a Zsolti bácsi ügy vagy hír előkerült, hogy mi mindent megnéztünk, semmilyen kiskorú nem érintett, szóval, hogy tisztába jött a kormány azzal, hogy ez itt nagyon veszélyes lehet politikailag, ezt próbáljuk meg minél gyorsabban elintézni, valamilyen módon elszigetelni, és ehhez képest nem csináltak semmit. Hogy ez politikailag egyszerűen nem tudom megmagyarázni, most pedig kilőttek egy rakétát egy csomó rendőr képében, mindenhova oda vezényelték őket, és rendőri irányítás alá helyezték a javítóintézeteket, mintha ezzel a tűzi játékkal próbálnák meg elterelni a figyelmet, de hogy lehet, hogy fél évig nem csináltak semmit? Ezt nem értem. 15 éven keresztül tusolták el ezt az ügyet. 15 éve. De akkor még nem tudtunk róla. Most pedig mindenki tudta. Mi nem tudtunk róla, de ők tudta, róla. Persze. Ők igen. Tudtak róla. Igen. És 15 éve tusolják el ezt az ügyet. Mi lehet a magyarázat arra, hogy egy ügyben, ahol számos vizsgálat indul el, egyetlen egy vizsgálat sem jut el a vádemelésig, de az ügyet azt meg sem szüntetik bizonyíték hiányában, hanem az ügy az folyamatosan egy fiókban van, és folyamatosan visszasorolódik abban a fiókban 15 éven keresztül. És amikor Orbán Viktor megszólal ezzel kapcsolatban a parlamentben, akkor elmondja, hogy nagyon szép rendőri munkával fel lett derítve, és ez a gazember, ez a Juhász Péter Pál, ez börtönbe lett zárva nagyon helyesen, már csak az a kérdés, hogy miért nem sikerült elsőre. És ezt a kifejezést, hogy elsőre, ezt Orbán Viktor úgy érti, hogy az első 15 éven át. Tehát ez most 15 év elteltével most sikerült másodszorra. Tehát 15 éven keresztül nem sikerült, és úgy fogalmaz, hogy elsőre nem sikerült. Mi lehet a magyarázat arra, hogy 15 éven keresztül tusolnak el egy ügyet? Anélkül, hogy vádemelés lenne, vagy anélkül, hogy megszűnne az ügy. Van sejtése? Aztán lehet várni. Hát én egyetlen egy magyarázatot látok erre. Az az, hogy ennek az ügynek a szálai olyan magasra vezetnek, kompromitálhatják a hatalmat, esetleg Magyarország kormányát valamilyen módon, ezért a hatalom nem engedhette, hogy ennek az ügynek a végére járjanak. De lehetséges, hogy vannak más magyarázatok is, csak én nem ismerem őket. Én nagyon kíváncsi vagyok, mert persze nincsen semmi bizonyíték erre, csak a jelek erre utalnak. Minden más forgatókönyv nagyon érdekelne. És egyetlen egy magyarázatot sem hallottunk, tehát hogy ez miért történhetett meg, ha egyszer tudtak róla, ha egyszer panaszok voltak róla, bejelentések, vizsgálatok, elsőre nem sikerült, de hogy másodjára sem, és miért telnek el hónapok úgy, hogy mindent, mintha eltusoltak volna, arra számítva, hogy ezt majd nem fogják firtatni, vagy senki nem mer előállni vele. Én a politikai vakságot nem értem bennük. Hát annyi mindent láttak már, ennyire vakok lennének, hogy hát velünk nem történhet semmi baj. Nagyon sokáig nem is volt elképzelhető, hogy ő rájuk bármi visszaéghet. Nagyon sokáig volt a magyar társadalom éberkómában. És ők tényleg azt gondolták, hogy a beteg már elhalálozott. És most, hogy felült a halott, most ők hát nem is egyszerűen pusztán kétségbe esettek, hanem mintha méltatlankodnának, hogy ez így nem ér. Hát nem erről volt szó. Úgyhogy elküldjük a rendőröket, majd megtudjátok, hogy mi a rend. Igen. Hát ez a válasz mindenre, amiből én azt olvasom ki, hogy semmi másra nem törekszenek már, kizárólag a saját tábor összetartására és a saját tábor tűzben tartására. Ennek megfelelően nem a társadalmat mérik, hanem a saját tábort mérik. Nem ismernek el semmit. Szerintem arra kár számítani, hogy az előttünk lévő szűk 5 hónapban bárkit is félre fognak állítani, bárkit is le fognak mondatni. Most már az egyértelműen a gyengeség jele lenne, és attól tartok, megtanulták, hogy az elnök asszonynak, meg a listavezető asszonynak a lemondatásával nem szereztek krediteket azok körében, vagy nem bizonytalanították el azoknak a rendszerváltó hangulatát, akik változást akarnak Magyarországon. Viszont a saját tábor felé ez rossz üzenet volt. Azt üzente, hogy az arroganciájuk az kezd alább hagyni, és minthogyha a féle nyugatos normáknak megfelelően működnének, hogy ők itt felelősöket lemondatnak. Nyilvánvalóan azt látta Orbán Viktor, hogy borul a dominó, és mielőtt még elérni őt, vagy elérni a közvetlen környezetét, azokat a dominókat le kell szedni az asztalról. De jelenleg úgy tűnik, hogy a saját tábor nem igényli ezt, sőt, a saját tábort gyengíti és bizonytalanítja el. Ezzel szemben az ellentétes táborban, a rendszerváltást óhajtók körében ez nem kielégítő következmény, hogy ezek a szereplők lemondanak. Azt hiszem, hogy Orbán Viktor lemondásánál, vagy akár mondhatom úgy is, hogy Orbán Viktor visszavonulásánál kevesebbel Magyarországnak ez a fele már nem éri be. Úgyhogy ennek érdekében is tartanak, meg nyilván a fiatalok védelmében néma tiltakozást Óbudán vasárnap délután 4 órától a Szőlő utca 60 előtt. Köszönöm Puzsér Robertnek. Viszont hallásra! Viszont hallásra!